เรื่องธรรมะสำหรับผู้สูงอายุโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้พี่น้องทั้งหลายมากันหลายๆคนหลายๆแห่งหลายๆที่เช่นเดียวกับวันพระที่แล้วมาเช่นเดียวกับวันพระก่อนๆและวันนี้มาจากไกลๆเช่นเดียวจากอุดรธานีบ้างน้องคายบ้างทั้งเมืองอุบลโคราชสกลนครนครพนมล้วนแล้วแต่ผู้สูงอายุคุณยายพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายทั้งหลายได้อุตส่าห์ถอร่างกายถอสังขารมาแต่ไกลก็ด้วยความใฝ่ฝันปรารถนาเพื่อจะศึกษาธรรมะเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติเพื่อถอนตนเองออกจากทุกข์นั่นเองจึงได้อุตส่าห์ดันด้นกันมาแต่ไกลทั้งที่บ้านก็มีวัดมีวาอยู่เช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นการที่เราทั้งหลายได้มากันไกลๆนี้ก็ขอให้มันได้คุ้มค่ากับการเสียเวลาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับอายุสังขารที่ท่อที่พายกันมาถึงนี้อาตมาก็คิดอยู่แล้วเราว่าจะพูดเรื่องอะไรส่วนมากก็เลยเลข6เลข7ไปแล้วอายุของท่านทั้งหลายวันนี้ก็เลยคิดว่าควรจะได้พูดในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้สูงอายุธรรมะสำหรับอายุไขวัยใกล้อัสดงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังอายุไขใกล้อัสดงอัสดงก็หมายความว่าตั้งอยู่ไม่ได้อัสตังคะถึงตั้งอยู่ไม่ได้อายุที่มันสิ้นไปขยะแปลว่าสิ้นไปอายุไขอายุที่สิ้นไปใกล้จะถึงจุดสุดท้ายที่ตั้งอยู่ไม่ได้ที่เรียกว่าอัสดงอายุไขใกล้อัสดงคตและใกล้จะไปสู่ที่ตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอายุแห่งชีวิตแล้วควรจะได้มาทำความเข้าใจเรื่องราวแห่งชีวิตนี้ให้มากๆชีวิตทั้งชีวิตนี้แหละคือตัวธรรมะคือตัวธรรมชาติในตัวธรรมชาตินั้นก็มีกฎของธรรมชาติอยู่ในนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผลมันก็จะออกมาตามนั้นถ้าปฏิบัติถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็เรียกว่าปฏิบัติถูกธรรมความทุกข์ก็น้อยลงปฏิบัติถูก 100% เลยความทุกข์ก็หมดสิ้นไป 100% ถ้าถูกบ้างไม่ถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างก็มีทุกข์บ้างมีสุขบ้างสับสนปนเปกันไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายตายจากโลกไปก็หอบหิ้วสิ่งที่มันผิดถูกที่เป็นบุญเป็นบาปนั่นแหละไปกันอย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะทำความสิ้นสุดลงไปแห่งทุกข์ได้ในวัยอัสดงนี้ในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาล มีคนไปถามพระพุทธเจ้าคนแก่ๆเท่าๆก็เคยมีนักบวชรุ่นแก่เท่าอายุ120ปีก็มีนางภิกษุณีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพหุปุตตาเถรีนางมีลูกตั้ง20คนอายุก็120ปีลูกเต้าเขาไม่เลี้ยงดูเขาดุเขาด่าเขาว่ากล่าวกระแทกแดกดันกันแหนกันแหนคุณยายหมดที่พึ่งก็สมสารลงไปวัดในฟังเทศและได้บวชเป็นภิกษุณีเมื่อแก่สามารถยึดเอาพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานได้ในตอนแก่นางลุกขึ้นเกาะกอดเสาศาลาเดินวนไปเวียนมากอดเสาศาลาอยู่นั้นกลัวมันจะล้มเป็นการเดินจมกลมแล้วก็สามารถเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารทั้งหลายโดยประจักษ์ชัดปัญญาวาโหติอุทยัตถคามนิยาเห็นด้วยปัญญาซึ่งความเกิดความดับนิเพธิกายสัมมาทุกขคยคามนิยาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบก่อนจะสิ้นใจได้เพราะนั้นมรรคผลนิพพานนิพพานนิพพานที่เราพูดบ่อยๆเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนิพพานนั้นคือความดับสนิทแห่งทุกข์ดับสนิทแห่งกิเลสแต่ชีวิตอาจจะยังไม่ตายขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่านิพพานไม่น้อยก็มีเพียงในจิตในใจ10นาที20นาที30นาที1ชั่วโมงมันจะมีคำว่าสมยานยิกนิพพานคือเวลาใด5นาที10นาทีความทุกข์ไม่มีแผ่ผ่านจิตใจกิเลสไม่มีในช่วงนั้นไม่ลุกเฮือกมานั่งกับนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวัฏสงสารก็มีนิพพานปนกันอยู่เหมือนในน้ำขุ่นมีน้ำใสในจิตใจที่วุ่นวายนี่ก็มีความว่างสงบระงับอยู่บางครั้งค้นให้พบดูให้ลึกๆเนี่ยเพราะนั้นคนสูงอายุนี่เป็นคนที่เจ้าว่าน่าสงสารก็น่าสงสารมากเพราะร่างกายกำลังวังชามมันอ่อนแอจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งจะไปจะมามันลำบากไปทั้งนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็รุกร้าวลุมโทรมอยู่ในร่างกายของคนแก่นี้หูตามันฟ้ามันฟางความคิดอ่านสติสัมปชัญญะมันก็อ่อนแอลงด้วยไม่ได้ฝึกไว้ก่อนก็เป็นการยากแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีโอกาสความรู้สำหรับดับทุกข์ความรู้สำหรับไปถึงพระนิพพานไม่ใช่ความรู้ที่จะต้องเจนจบอะไรตัวอะไรมามากคนในสมัยโบราณให้คิดดูเถิดเขาอ่านหนังสือกันไม่ได้ดอกความรู้ที่จะดับทุกข์มันไม่มากมายมีเพียงนิดเดียวไม่มากไม่น้อยพอดีพองามรู้เพียงเรื่องของความทุกข์รู้เพียงเรื่องที่มันให้เกิดทุกข์รู้จักเวลาทุกข์ไม่มีเวลาทุกข์ดับไปรู้ให้ดีว่าความทุกข์เวลามันไม่มีก็มีมันดับไปแล้วก็มีเมื่อเราไม่เป็นไข้กับเวลาร่างกายมันสบายกับเวลาที่มันเป็นไข้มันอยู่ด้วยกันปนกันถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาร่างกายที่มันเคยสบายมันก็ไม่สบายเวลาความเจ็บป่วยไข้มันหายไปความสบายมันก็ขึ้นมาแทนมันอยู่ด้วยกันเป็นลำดับพระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกทุกขัสสะนันตรังสุขขังสุขขัสสะนันตรังทุกขังความทุกข์เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความ ไม่มีโรคก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความมีโรคมันเสื่อมไปเจ็บไข้ได้ป่วยหมดไปความดีความเบาความสบายร่างกายก็เกิดขึ้นเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นความอยู่ดีมีแรงมันก็เสื่อมไปมันไม่อยู่ด้วยกันมันเป็นลำดับกันโยงกระสับต้นกันไปแต่เวลาที่เราอยู่เย็นเป็นสุขดูมันยังมากกว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ในชั่วชีวิตหนึ่งแต่เราก็ไม่ค่อยดูมันเวลามันไม่มีทุกข์นั่นแหละเวลามันไม่มีทุกข์มันก็มีอยู่ในร่างกายนี่มากกว่าเวลามันมีทุกข์เวลามันมีเจ็บมีไข้ด้วยซ้ำเวลามีกิเลสกับเวลาไม่มีกิเลสนั่นดูให้ดีเวลาไม่มีกิเลสดูมันจะมากกว่าเวลาที่กิเลสไม่มีคือกิเลสมันหมดไปมันอ่อนแรงลงไปนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้จักประจักษ์ชัดเพราะฉะนั้นความไม่มีกิเลสเวลากิเลสมันหมดแรงลงไปมันหยุดมันสงบลงไปเนี่ยท่านให้เรารู้จักมันท่านเรียกว่านิโรธนิโรธนิโรธเวลาทุกข์มันดับเวลาความทุกข์มันไม่มีขึ้นมาอีกมันดับลงไปแล้วถ้ามันขึ้นมาใหม่ก็มันมีความทุกข์แต่เวลาความทุกข์ชุดนี้มันหมดไปความทุกข์นี้มันก็ดับไปอาจจะเป็นความสุขก็ได้จึงเรียกว่าสุขขสันันตลังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์คือหลังจากความทุกข์นั้นหมดไปความสุขก็ขึ้นมาหลังจากความสุขหมดไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามันเป็นลำดับกันอยู่ถ้าดูให้ดีมันจะเห็นนี่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเพียงแต่รู้ว่ามันทุกข์เพียงแต่รู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันดับไปรู้เหตุให้มันเกิดทุกข์ในเรื่องนี้แล้วก็รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องทุกข์มันอีกให้มันดับทุกข์คือเรื่องของอริยสัจนั่นเองไม่ต้องให้มีใครมาสอนไม่ต้องอ่านหนังสือออกมันบอกอยู่ตลอดเวลาฮะอริยสัจจะทำความจริงอันประเสริฐเขาเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราก็มืดกันไม่อยากดูไม่อยากแลกกันนั่นเองยิ่งแก่ยิ่งเฒ่าความทุกข์ก็รุกเร้ารุมโทรมทั้งทุกข์กายเข้ามามากมายทุกข์ใจก็เติมขึ้นมาตามขึ้นมาฮะชีวิตในวัยใกล้อัสดงชีวิตในวัยสนธยาหาวัยใกล้อัสดงนี้มันมีหลายอย่างถ้าฉลาดก็ได้รับประโยชน์จากความเจ็บความไข้ความเสื่อมแห่งสังขารเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นครูบาเป็นอาจารย์มันมาเตือนให้ฉลาดบัดนี้ได้เห็นชัดแล้วโว้ยก็จะเห็นว่ามันแก่ขึ้นมามันไม่น่ารักไม่น่าเอาไม่น่าเป็นตาก็ไม่เห็นชัดหูก็ฟังไม่ชัดเอาไปเอามาก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจนอยากตายจนไม่อยากจะอยู่ในโลกบางครั้งเห็นตนเองไม่มีอะไรดีสักอย่างเมื่อแก่เท่าแล้วก็ดูมันต่อไปว่าจะต้องไปเบื่อหน่ายเขาทำไมเขาเป็นเขาเองการเบื่อหน่ายชนิดนั้นอย่างนี้ไปให้พ้นจากสังขารจากตายไปจากมันมันก็กลายเป็นวิภาวะตัณหาแต่ก่อนนั้นมันอยากอยู่นานๆแต่ก่อนนั้นมันอยากสนุกสนานเพลิดเพลินอยากได้อยากมีแต่บัดนี้มันไม่อยากอยู่แม้แต่จะแบกสังขารร่างกายนี้ก็จะเห็นอีกว่านี่มันเป็นวิภาวะตัณหาดูให้มันลึกไปจนไม่ต้องอยากตายจนไม่ต้องอยากอยู่รอคอยเวลาของมันจะมาถึงดูมันไปอย่างนี้มันจะเป็นการดีมากผู้เฒ่าในวัยสนธยาถ้าประมวลความเป็นมาของชีวิตในอดีตสู่ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตว่าเออมันเคยเป็นมาอย่างไรเคยได้เคยเสียเคยมีเคยจนเคยอิ่มเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ้นไปไม่สามารถจะเรียกร้องมันกลับคืนมากลายไปเป็น เพียงสัญญาในอดีตเล่าขานให้โลกให้ล้านฟังส่วนความหวังที่จะมีในวันหน้าปีหน้าอนาคตมันก็หมดสิ้นไม่มีแสงที่จะใช้ให้เห็นอีกแล้วชีวิตใกล้วันจะพัดพลาดใกล้วันตายสันติเกมรณังตวะสันติเกมรณังตุยหังหินาภาโววินาสติความตายใกล้ตัวท่านเข้ามาแล้วเวลาแห่งการพัดพลาดจากสิ่งทั้งหลายเตรียมจะมาถึงท่านอยู่ในขณะนี้แล้วท่านจะเอาอะไรอีกไม่มีอะไรที่ท่านจะเอาติดตัวไปด้วยการปฏิบัติธรรมที่สั้นที่ลัดที่สุดสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นั้นมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่จะต้องรู้จักปล่อยให้รู้จักวางวางแม้กระทั่งร่างกายถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะรักษามันไม่หายเพราะช่วงนี้มันต้องมาป่วยมาไข้มาเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ออดออดแอดแอดหนังโอยลุกโอยไปทุกท่าล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งสังขาราและจะเอาอย่างไรกับมันแต่หาดูมันต่อไปการปฏิบัติธรรมที่สั้นที่ลัดที่สุดสำหรับผู้เฒ่านั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่ยึดถืออยู่ในจิตในใจเพราะความทุกข์ทั้งมวลมันเกิดมาจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในจิตในใจนั่นแหละตอนใกล้รุ่งวันหนึ่งที่เชตวันมีเทวดาตนหนึ่งแต่กล่าวคาถาขับเป็นเพลงสังเวชชีวิตของตนเองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าอเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชหันติอิทังพยังมรเนเปคมาโนปุญญานิกยิราทะโสขาวหานิแปลว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับวันคืนก็เคลื่อนคอยชีวิตก็น้อยเข้าทุกทีเมื่อภัยคือความตายที่มองเห็นมีอยู่เฉพาะหน้านี้ควรที่จะสั่งสมแต่บุญที่จะนำสุขมาให้นี่เป็นคำกล่าวของเทวดานี่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็เลยพูดตอบออกไปท่านก็บอกว่าอเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชหันติอีทังพยังมรเนเปกขมาโนโหโลกามิสังปะชะเหสันติเปกโคท่านก็พูดเหมือนกันแต่มันผิดกันตอนท้ายๆท่านบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจงคายเหยื่อในโลกเสียแล้วมุ่งสู่สันติเถิดฟังดูความหมายที่ท่านเล่าให้ฟังท่านแสดงให้ฟังนั้นเหมือนมันขัดแย้งกันเทวดาก็พูดแบบเดียวกันมีความเห็นอย่างเดียวกันว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยละไปโดยลำดับความตายเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้านี้ควรที่จะสั่งสมบุญคุณงามความดีที่จะนำสุขมาให้นี่เป็นการเตรียมตัวเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายเตรียมเพื่อจะไปสู่ปรโลกเตรียมสเสบียงกลางเตรียมเส้นทางไปสู่ปรโลกมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดที่เทวดาทั้งหลายเขาพูดไปอย่างนี้แต่ที่มันวิเศษไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดบท ที่เทวดาบอกว่าปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิจงสั่งสมแต่บุญที่จะนำสุขมาให้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสบทว่าอีทางพยังมรณีเปคามาโนภัยคือความตายอันมีอยู่เฉพาะหน้านี้ที่เห็นแล้วอยู่นี้โลกามิสังปัชเหสันติเปโคจ้องคาเหยื่อในโลกเสียคำว่าเหยื่อในโลกนั้นมันไม่ได้หมายเพียงแต่โลกนี่หมายถึงเทวโลกพรหมโลกมารโลกแม้แต่ความเป็นเทวดาบนสวรรค์ถ้าสามารถปีกกล้าขาแข็งทางธรรมก็สามารถจะคายคำว่าเหยื่อของโลกเหยื่อในโลกโลกามิโลกามิสังเหยื่อในโลกนี้มันก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์ที่ถูกอกถูกใจคอยผูกจิตผูกใจเป็นเหยื่อให้ลุ่มหลงเมื่อลงเหยื่อก็กินเข้าไปก็ถูกสิ่งที่เคลือบอยู่ในเหยื่อซ่อนอยู่ในเหยื่อนั้นคือเบ็ดเบ็ดคือสิ่งที่เกี่ยวเกาะเพราะนั้นถ้าบนสวรรค์มีรูปที่เป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์รสเป็นทิพย์สัมผัสเป็นทิพย์อายุวรรณะสุขภาวะที่มันเป็นทิพย์นันนาหารกามลมที่เป็นทิพย์บนสวรรค์ก็จะเป็นเหยื่อที่เป็นทิพย์เข้าไปอีกและจะเกี่ยวให้ติดเบ็ดทิพย์อยู่ตรงนั้นถ้าจะพอใจถ้าพอใจจะติดเบ็ดทิพย์อยู่ในวัฏสงสารจากสวรรค์สู่มนุษย์หรืออาจจะสู่นรกเลยก็ได้เพราะสุขัสสะนันตรังทุกขังทุกขัสสะนันตรังทุกขังความสุขเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งความสุขนรกเกิดขึ้นตามลำดับแห่งสวรรค์สวรรค์เกิดขึ้นตามลำดับของนรกสัตว์ที่ตกนรกร้องกันครวญครางบอกว่าเข็ดถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะสร้างคุณงามความดี ที่เราได้ยินในโลหะกุมภีเปรตสี่ตัวที่มันร้องอยู่ในนรก ไอ้ตัวที่มันร้องสุดท้ายนั่นมันสรุปความตั้งใจปรารถนาว่าโสหังนูนะอิโตคันดวาโยนิงรัฐามนุสิงวทันยูศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพาหงเมื่อฉันได้พ้นจากนรกได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ฉันจะทำบุญให้มากฉันจะเป็นผู้มีปัญญามีศีลมีศรัทธาจะไม่มายอมตกมันอีกก็หมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในนรกนะเขาเห็นความทุกข์หน้าขยะขยแยงหน้าเบื่อหน่ายทรมานทรกรรมจึงปรารถนาจะหนีไปให้พ้นเมื่อพ้นมาถ้าเขาได้จำได้เขาได้ทำคุณงามความดีเขาก็ขึ้นสวรรค์เมื่ออยู่ในสวรรค์เขาเพลิดเพลินเขาอาจจะลืมทุกข์ในนรกแล้วเขาก็ลืมเขาก็มัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับบุญของเขาเมื่อหมดบุญนั้นความสุขหมดไปมันก็ไปสู่ความทุกข์หมดจากสวรรค์ก็ลงนรกวนไปเวียนมาเพราะเหตุนั้นถ้าสั่งสมแต่บุญก็คือสั่งสมไว้ซึ่งทางที่จะไปสู่สวงสวรรค์นั้นเป็นความตั้งใจการกระทำที่หวังดีต่อตนเองไม่ต้องไปตกนรกก็เป็นการกระทำที่ดีแต่ว่าต่อไปในอนาคตนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวนเวียนกันอยู่ตรงนี้เองเหมือนวงกลมๆไปไม่จบจะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็ได้ถ้าตัดวงจรวงกลมนี้ไปเสียมันก็สั้นนิดเดียวแต่ถ้าเมื่อใดมันยังต่อกันเป็นวงกลมมันก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวเพราะนั้นการคายเหยื่อในโลกที่พระพุทธเจ้าพูดนั่นแหละคือการตัดกระแสวงกลมสังสารวัฏไม่ห่วงหน้ากังวลหลังไม่สงสัยเรื่องสวรรค์และนรก ไม่สนใจเลยแต่จะดับทุกข์มันเดียวนี้โดยไม่เอาสิ่งทั้งหลายที่เป็นเหยื่อนั้นมาเป็นเครื่องผูกพันจิตให้จิตใจนี้เป็นทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปีกล้าขาแข็งสำหรับผู้เฒ่าในวัยสนธยาในวัยที่ใกล้อัสดงในช่วงที่เรียกว่าคาเหยื่อในโลกนี้เป็นศิลปะอันล้ำเลิศอันประเสริฐที่สุดสำหรับผู้เฒ่าเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่การปล่อยวางต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะปล่อยวางความห่วงหน้ากังวลหลังห่วงลูกห่วงล้านห่วงบ้านห่วงช่องห่วงสมบัติพัดสถานใดๆทั้งสิ้นจะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางและน้อมจิตใจให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีถ้าเจริญอาณาปานสติกรรมฐานควบคู่กับมรณานุสติเป็นยารักษาโรคขนาดวิเศษเพราะว่าโลกไม่ตายเราก็ตายหรือบางทีอาจจะตายด้วยกันทั้งโลกทั้งคนทั้งกิเลสตายด้วยเอามันไปพร้อมกันเลยก็ยังได้มีสติกำหนดดูทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเหินจะไปอะไรต่ออะไรงงเงินเงินตามภาษาผู้เฒ่าแต่จะไม่หายใจทิ้งคว่างคว่างว่างเปล่าฝึกสติสัมปชัญญะให้มันมีอยู่ทุกลมหายใจเมื่อมันติดกันได้ทุกลมหายใจแล้วก็ดูเวลามันนอนเวลามันนอนเวลาเรานอนทุกค่ำทุกคืนเจริญสมาธิภาวนานั้นขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่จะต้องมัวมามัวแต่นั่งนั่งนั่งสมาธิบางทีร่างกายมันไม่สมประกอบแก่มันเฒ่ากระดูกกระเดี่ยวมันผุมันกร่อนนั่งนานก็คล่อมกองง่วมงุ้มลงปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขานอนนอนดูนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูดูอะไรดูลมหายใจถ้าดูให้ดีๆท่านจะเห็นหมดทุกอย่างในลมหายใจนี่หาเริ่มต้นว่าถ้าจะดูให้มันติดกันแล้วจนเห็นเวลาเราหลับเวลานอนดูก็ดูเอาสติดูว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดูจนไปถึงวินาทีสุดท้ายที่เราจะหลับไปทุกค่ำคืนว่ามันหลับตอนไหนมันหลับตอนหายใจออกหรือมันหลับตอนหายใจเข้าดูมันเข้าไปสิถ้าสติสัมปชัญญะมากเข้ามันก็จะเห็นว่าถ้ามันหลุดออกไปจากตื่นมันก็ไปสู่หลับอาณาจักรขอบเขตของการหลับถ้ามันหลุดออกมาจากอาณาจักรของการหลับมันก็สู่อาณาจักรของการตื่นขอบเขตสโคปสเฟียร์ของมันนี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าออกจากตื่นมันจะไปสู่หลับถ้าออกจากหลับมันจะไปสู่ตื่นถ้าสามารถวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรก็ดูไปวันหนึ่งก็จะพบว่ามันหลุดออกไปช่วงที่ตื่นแล้วจะไปสู่ช่วงที่มันหลับมันอาจจะหลุดเวลาหายใจออกหรือมันอาจจะหลุดเวลาหายใจเข้าแล้วมันก็ดับวับไปฟูบไปเลยนี่ก็ดูสิถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็จะเห็นว่าเวลาตายสิ้นใจลงไปตายนั้นกับเวลาสิ้นสติในการตื่นสู่การหลับมันก็จะหลุดไปอย่างนี้แล้วก็จะไม่แปลกประหลาดในเรื่องตายในเรื่องตายเราได้พบความตาย ประจักษ์ต่อความตายในขณะนี้หลับไปเหมือนตายตื่นขึ้นมาเหมือนเกิดใหม่คนที่นอนหลับก็เหมือนกับตายแต่ตื่นขึ้นมานั้นก็ตื่นใหม่ก็เหมือนกับเกิดใหม่มาชาติหนึ่งแต่ไม่รู้มันเคยชินเสียเพราะทุกค่ำทุกคืนเคยหลับและเคยตื่นทุกเช้ามันเคยชินไม่มีใครภาวะพะวงว่าในขณะที่หลับไปนั้นเกิดอะไรขึ้นคนหลับไม่กลัวอะไรเลยไม่โหยไม่หิวไม่มีอะไรใครจะมาฆ่าเอาปืนมาจ่อมันก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่มีใครคิดหวาดผวาหวาดในขณะที่หลับไปขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นที่เป็นอันตรายแก่เราเราก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่กลัวมันเลยการหลับกับการตื่นกลายเป็นความเคยชินธรรมดาแต่ถ้าดูให้ดีๆหลับมันก็คือตายนั่นแหละตื่นมามันก็คือเกิดใหม่ของแต่ละวันแต่ละชาติถ้าดูอย่างนี้ให้เห็นเวลามันหลับลงไปจนถึงตื่นก็มีสติทันทีปั๊บก็จะได้รู้ว่าโอ้ตายกับเกิดนี่ก็เหมือนหลับกับตื่นแล้วก็ไม่เห็นจะน่ากลัวความตายตรงไหนทีนี้ทำถ้าทำได้อย่างนี้บ่อยๆรู้เท่าทันบ่อยๆวันนั้นอย่างสมมติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเยียวยารักษายังไงมันก็ไม่หายมีแต่จะทรุดลงทรุดลงทรุดลงวันนั้นก็แน่ใจว่าความตายจะมาถึงถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็รอดูมันรอดูมันทุกลมหายใจเข้าออกไม่เผลอสติเราจะเห็นวาระสุดท้ายว่ามันจะตายตอนที่หายใจออกไปเรื่องมันจะตายตอนที่หายใจเข้ามาจะดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายเฝ้าดูตนเองตายเหมือนไปดูคนอื่นที่โรงพยาบาลกำลังดูใจเขาจะสิ้นไปจะมีสติสัมปชัญญะดีมากจะบอกลูกบอกหลานก่อนก็ได้จะสั่งลูกสั่งหลานยังไงก็ได้นี่ตายมีศิลปะอย่างนี้ว่าตนเองจะตายจะดูตนเองตายบางทีอาจจะลุกขึ้นมานั่งตายก็ได้ว่าถึงวาระสุดท้ายมาถึงดูเรี่ยวดูแรงดูลมหายใจมันก็ค่อนลงมันจะหมดจะสิ้นอย่างนี้อาจจะลุกขึ้นมานั่งดูตนเองตายเรียกว่าตั้งใจตายเลยดูมันเสื่อมไปดูมันสิ้นไปเหมือนดูตะเกียงที่มันหมดน้ำมันแดงลงแดงลงหลีลงหลีลงหลีลงหลีลงพอหมดน้ำมันแล้วมันก็วาบขึ้นลมมันดันออกวาบแล้วมันก็ดับแต่ทุกวันนี้มันใช้ไฟฟ้ากันซะจนเพลินมันไม่คุ้นเคยกับตะเกียงไม่เหมือนคนบ้านนอกสมัยก่อนในเรื่องเช่นนี้ก็เป็นการดูทั้งความเจ็บไข้เวทนาผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจให้ดีๆก็จะกำหนดรู้จักเวทนาได้ดีด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวความเป็นสุขเป็นทุกข์ความเฉยๆเวทนาต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบลมหายใจว่าเหมือนทาง4แยกแล้วมีกองดินใหญ่ๆอยู่ท่ามกลางทาง4แยกนั้นใครจะขี่รถขี่เกวียนอะไรมาก็ตามมาจากทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็จะไปชนเอากับกองดินท่านเปรียบกองดินนั้นเหมือนลมหายใจส่วนทาง4ทางนั้นท่านเปรียบเหมือนกายเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนจิตเปรียบเหมือนธรรมสติปัฏฐานเสยยถาปิภิกขเวจาตุมหาประเทศมหาปังสะปุญโชดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนทาง4แพร่งมีกองดินใหญ่ตั้งอยู่สกตังวาระโทวาอุปหนะเตวตังปังสะปุญชัง รถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีจากทิศต่างๆก็จะมาชนกระทบเข้ากับกองดินลมหายใจที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้กายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะกระทบกับลมหายใจเวทนาเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆหรือถึงขั้นวัฏฏิวัฏตายเพราะเวทนาก็จะกระทบกับลมหายใจแสดงปฏิกิริยาทางลมหายใจเกี่ยวเนื่องกันจิตจะเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นรักเป็นชังมีโลภะโทสะโมหะหงุดหงิดแจ่มใสเศร้าหมองก็จะมาเกี่ยวเนื่องกระทบเข้ากับลมหายใจอีกเหมือนกันเปลี่ยนไปตามกระบวนการของจิตธรรมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกคิดต่างๆก็จะมากระทบกับลมหายใจเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจดูให้ละเอียดดูให้ดีๆผู้เฒ่าจะฉลาดเวลาตายจะยิ้มในมุมปากจะดูตนเองตายอย่างมีศิลปะเรียกว่าร่างกายก็แตกสลายตายไปกิเลสก็ดับไปด้วยตายทั้งกายนิพพานทั้งจิตชีวิตะสมะสีสีดับชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทั้งกิเลสไปด้วยเพราะนั้นการดูลมหายใจมันชัดมันจะเห็นเวทนาได้ดีคือรู้ว่าแม้แต่จะตายแม้แต่ตนเองหลับทุกค่ำคืนก็ยังเห็นมันหลับทำไมตายมันมีเพียงครั้งเดียวแล้วมันยังเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจะไม่รู้จักตายตั้งแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมาบอกให้รู้อยู่แล้วเวลามันจะตายมันเจ็บปวดรวดร้าวด้วยโรคอะไรลมหายใจเป็นอย่างไรมันจะเห็นชัดว่าบัดนี้จะตายจะรู้จักเวลาตายแล้วก็ตั้งใจตายพร้อมกับการปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ด้วยทั้งที่ส่วนเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าทั้งนามทั้งรูปทั้งนามจะถูกปล่อยเมื่อจักสิ้นใจโดยไม่แบกไว้ให้มันเลื้อเยื่อใหญ่ให้มันหนักหน่วงแก่เวทนาแก่จิตเวทนาทั้งหลายกลายเป็นเย็นพระพุทธเจ้าท่านสอนชีวิตะปริยาธานาชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมาโนชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติประชานติอย่างนี้สเสวยเวทนามีที่สุดแห่งชีวิตก็ทราบชัดว่าเวทนานี้มีที่สุดแห่งชีวิตหมายความว่าสเสวยเวทนาว่าชีวิตจะสุดเพราะเวทนาคือจากตายเพราะเวทนานี้ก็ทราบชัดว่าจะตายเพราะเวทนานี้ตายอย่างไม่หลงลืมเลือนแล้วก็ดูตนเองตายเหมือนดูประทีปเหมือนดูน้ำมันหมดที่ที่หมดไปจากตะเกียงเตลัจจะเตลัญจะวัตตินจะปริยาธานาอัญญัสสัจจะอนุปาหาราอนาหาโรนิพพายติเหมือนตะเกียงท่านว่าอาศัยน้ำมันอาศัยไส้ลุกโพงอยู่ได้เมื่อน้ำมันหมดไปไส้ก็เหี้ยนลงหมดไปมันก็เลยดับไม่มีน้ำมันใหม่เติมเข้ามามันก็เลยดับไปเห็นสังขารเสื่อมไปสิ้นไปตอนจะตายเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันก็เห็นตัวเองตายอย่างนี้เรียกว่ากายก็ตายไปจิตใจก็ปล่อยวางสังขารจิตใจก็ปล่อยวางขันห้าปล่อยรูปปล่อยนามมันโดยอัตโนมัติเพราะมันรู้ชัดว่าแบกไว้ไม่ได้ถือไม่ได้เวลานี้เป็นเวลาที่จะต้องทิ้งศิลปะในการตายนิพพานในขณะตายเลยก็ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างดีมากเลย ที่มันเป็นบาปเป็นกรรม ของพวกเราที่เข้าใจว่านิพพานนั้นก็คือหลังจากตายแล้ว นิพพานกับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั้นคืออันเดียวกันขอให้เข้าใจเป็นพระอรหันต์ตอนหลังจากตายแล้วตายแล้วจึงเป็นพระอรหันต์ได้หรือเป็นอย่างขณะที่เป็นถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ได้ในตอนที่ยังไม่ตายยังเป็นเนี่ยก็นิพพานได้ในขณะเดียวกันนิพพานก็คือเรื่องตายของกิเลสไม่ใช่เรื่องตายของร่างกายร่างกายตายนั่นเรียกว่าตายแตกสลายตายไปแต่กิเลสตายทีหนึ่งจากเก็บก็เรียกว่านิพพานถ้ามันตายมากก็เรียกว่านิพพานมากละบางครั้งกิเลสมันตายไป5นาที10นาทีก็เรียกว่าสมยวิมุตโตภาษาบาลีในอภิธรรมท่านใช้คำว่าสมยวิมุตโตอาสมยวิมุตโตกุปปธรรมโมโหอกุปปธรรมโมโหสมยวิมุตโตก็หมายความว่าหลุดพ้นจากกิเลสนิพพานในขณะนั้นแต่ว่าอีกหน่อยมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่มันเป็นบางสมัยเท่านั้นแต่อสมยวิมุตโตหมายว่าหลุดพ้นไม่ประกอบไปกับสมัยใดเลยพ้นไปตลอดกาลไม่มีที่จะกำเริบมาอีกนิพพานกับความเป็นพระอรหันต์ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันวิมุตความหลุดพ้นไปจากทุกข์จากกิเลสตัณหานั้นคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเพราะนั้นจึงบอกว่านิพพายติตะเกียงดับลงไปก็เรียกว่าตะเกียงนิพพานนะนิพพายติจึงบอกว่าอาศัยปฏิปอาศัยไส้เตลัญจะปฏิจจวัตตินจะปฏิจจเตลปฏิโปชายติตะเสวะเตลัสสัจจะวัตติยาจะปริยาธานาอัญญวัสสัจจะอนุปาทานาอานาหาโรนิพพายติเนี่ยมีหัวนิพพายติเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงลุกโพล่งอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้นั้นและไม่เติมน้ำมันและไส้อื่นย่อมเป็นเหตุให้ประทีปหมดเชื่อดับไปภาษาบาลีใช้คำว่าดับไปนั่นก็คือคำว่านิพพายติประทีปหมดเชื่ออนุปาหาระอนาหาโรไม่เติมอันใหม่เข้าไปอนุปาหาระอนาหาโรก็หมดอาหารหมดเชื่อนิพพายติก็ดับกิเลสหมดเชื่อกิเลสก็ดับไปเพราะนั้นขอให้เข้าใจว่านิพพานไม่ใช่ตายพยายามให้ถึงนิพพานกันเถิดถ้าไม่ถึงเดี๋ยวนี้ก็ฝึกจิตฝึกใจรอไว้ให้มันถึงตอนตายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิพพานหรือว่าเป็นพระอรหันต์พร้อมกับขณะตายเรียกว่าไม่ตายทิ้งตายขว้างไม่ตายมันท่ามกลางวัฏสงสารแต่จะตายท่ามกลางพระนิพพานฟังให้ดีฟังให้ดีตายท่ามกลางวัฏสงสารก็คือว่าตายไปพร้อมกับบุญตายไปพร้อมกับบาปบุญก็จะไปสู่สวรรค์บาปก็จะนำไปสู่นรกเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวนเวียนตายท่ามกลางนิพพานก็หมายความว่าตายหมดเชื่อหมดซากไม่มีเหลือบุญก็ไม่หาบบาปก็ไม่เอาหูเบามันทั้งหมดไม่หามทั้งเสาไม่หามทั้งจั่วไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วละทั้งบุญละทั้งบาปนี่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ต้องเอาบุญทีนี้ก็มาระลึกถึงบุญเรื่อยๆนั่นแหละตอนจะตายระลึกถึงบุญเรื่อยๆระลึกไประลึกไปน้อมไปน้อมไปจนเนื้อบุญก็จะนิพพานตอนตายได้เหมือนกันมีเรื่องเล่าไว้ในสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านู่นในสังยุตตนิกายมหาวารวัก กี่ยวกับเรื่องพระเจ้ามหานามก็จะเป็นญาติพี่น้องกับพระพุทธเจ้านะชาวกบิลพัสดุ์ท่านฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกอกถูกใจมากถูกอกถูกใจก็ประพฤติปฏิบัติตามเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะจากไปก็เป็นห่วงไม่ได้ถามปัญหาข้อที่สงสัยก็เลยรีบไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มีความคิดได้อย่างนี้แต่ยังไม่ถามอย่างสงสัยพระผู้มีพระภาคเจ้าจะจากเมืองกาบินพัทนี้ไปเสียแล้วก็ขอถามปัญหาหน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะถามอะไรก็ถามมาคือคนไข้เพื่อนกันที่เขามีสติมีปัญญาแต่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอุบาสกด้วยกันพอจะไปปลอบขวัญจะไปบอกไปช่วยเขาเบาใจได้บ้างไหมพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าได้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นเพื่อนกันก็จงไปหาเขาและก็จงไปบอกไปสอนว่าท่านนั้นเป็นผู้ได้ทำบุญมามากท่านเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาท่านจะได้เป็นห่วงเลยท่านยังห่วงอะไรอีกทางที่จะไปสู่ปรโลกท่านได้ทำไว้ดีแล้วถ้าเขาบอกว่าห่วงลูกห่วงล้านห่วงผัวห่วงเมียก็จงบอกเขาไปว่าท่านผู้เป็นเช่นเดียวกับเขาเหล่านั้นเขาหลังนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับท่านท่านจะได้ห่วงลูกท่านจะได้ห่วงผัวท่านจะได้ห่วงเมียเพราะทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียเขาก็จะตายไปเหมือนกันกับท่านท่านจะห่วงเขาหรือไม่ห่วงเขาก็ตามเขาก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกับท่านขอท่านจงเบาใจเถิดห่วงก็ช่วยไม่ได้ไม่ห่วงก็ช่วยไม่ได้ท่านจงเบาใจบัดนี้ท่านเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาได้สั่งสมไว้มากจงน้อมไปสู่สวรรค์ความเจริญเพลิดเพลินในไตรทิพย์ไปสู่จาตุมมหาราชเถิดชั้นจาตุมเมื่อเขาปล่อยเขาวางได้เขาบอกว่าเราน้อมจิตไปสู่ชั้นจาตุมมหาราชเพราะสมบัตินั้นที่ได้ทำไว้ย่อมมีมากย่อมได้ไปเสพเสวยอย่างมีความสุขยิ่งกว่าในโลกนี้หลายเท่าหลังจากนั้นจงบอกเขาต่อไปถ้าเขาน้อมใจไปที่จาตุมมหาราชก็จงบอกว่าท่านเป็นผู้มากด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาเพราะด้วยธรรมเหล่านี้ท่านย่อมมีสิทธิ์โน้มน้าวไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งมันปราณีตกว่าชั้นจาตุมมากอายุวันนัสุขภะละอันเป็นทิพย์เมื่อเขาบอกว่าเราปรารถนาโน้มน้าวจิตไปสู่ตรงนั้นก็จงบอกเขาเรื่อยไปท่านบอกว่าถ้าชั้นดาวดึงนั้นจงน้อมจิตของท่านที่มากด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยอธิโมจิตตังไล่ขึ้นไปท่านบอกว่าตาวะติงเสหิโขอาบุโซเทเวหิยามาเทวาตุสิตาดามานิมานรติเทวาปลนิมิตะสวัสติโนเทวาสาธายสมาปลนิมิตะสวัสติหิเทเวหิจิตตังวุฒาเปตวาพมโลเกจิตตังอธิโมเจหิติไล่ไปให้น้อมไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไปสู่ยามานิมานรติปรนิมิตสวัสดีนี่ดีมากท่านจงน้อมจิตไปเพราะท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาทำไว้แล้วตัวจาคะจงสละชั้นนี้เถิดสละชั้นดาวดึงเถิดจงไปเอาชั้นยามาน้อมจิตไปเถิดท่านมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาถ้าเขาบอกว่าเขาน้อมก็ต้องบอกว่าท่านจงสละชั้นนี้เถิดปรนิมิตสวัสดีปานีตมากดีมากกว่านี้อีกหลายเท่า ถ้าเขาน้อมไปตรงนั้นก็จงบอกต่อไปอีกว่าท่านมีจาคะมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเพียงพอที่ท่านจะน้อมจิตของท่านไปสู่ปรโลกด้วยธรรมเหล่านั้นเมื่อเขาน้อมจิตไปสู่ปรโลกแล้วก็จงบอกเขาต่อไปว่าไปสู่พรหมโลกเนี่ยยังมีอีกที่ดียิ่งกว่าพรหมโลกคือท่านจงน้อมจิตไปเพื่อละสักกายะเพื่อดับสักกายะเพื่อความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวตนของเราเนี่ยน้อมไปเถิดดียิ่งกว่าพรหมโลกในพรหมโลกนั้นยังมีสักกายะมีตัวตนที่ละเอียดอ่อนแต่ถ้าท่านน้อมไปสู่ความดับสักกายะเมื่อนั้นประเสริฐมากยิ่งกว่าพรหมโลกยิ่งกว่าสิ่งใดอย่างนี้ท่านบอกว่าสักกายะปริยาปันโนสาทายสมาพรหมโลกาจิตตังอุทธาเปตวาสักกายะนิโรเทจิตตังอุปสังหราติจงถอนจิตออกจากพรหมโลกและน้อมไปสู่การดับสักกายะเถิดมันประเสริฐยิ่งกว่าพรหมโลกเป็นไหนๆไม่มีอะไรเกินถ้าอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เจ็บป่วยไข้น้อมจิตไปสู่ตรงนั้นแล้วท่านกล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกจิตของเขาในขณะนั้นก็ไม่แปลกอะไรกับจิตของพระภิกษุผู้บวชมาแล้วเป็นร้อยปีเป็นพระอรหันต์มาตั้งร้อยปีกับจิตของอุบาสกผู้นี้อุบาสิกาผู้นี้ในขณะนี้คือเวลาจะตายจริงๆเขาสามารถเปลื้องจิตปล่อยวางไม่เอามันเลยทั้งขันทั้งห้าทั้งรูปทั้งนามเรียกว่าสกายะนิโรธังคือดับสกายะเสียสกายะนั้นมันตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในรูปในนามในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เอามันทั้งนั้นไม่เป็นแม้กระทั่งพรหมโลกพรหมเลกถ้าน้อมจิตไปดับตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเอวังวิมุตตะจิตตสะโคมหานามอุปาสกัสสะวัฏสะสตังวิมุตตจิตเตนะภิกขูนาณคินจินานากรณังวทามิยะเททังวิมุตติยาวิมุตตันติดูก่อนมหานามความหลุดพ้นจิตของอุบาสกผู้หลุดพ้นในขณะนั้นในขณะที่จะสิ้นใจขณะนั้นกับจิตของพระภิกษุผู้หลุดพ้นมาแล้วเป็นร้อยปีเรากล่าวว่าไม่มีความแตกต่างกันโดยประการใดเลยด้วยเหตุแห่งวิมุตติที่หลุดพ้นด้วยเหมือนกันเช่นนั้นพูดง่ายๆว่าในขณะที่ภิกษุผู้เจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตจนหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้ตั้งร้อยปีกับจิตของอุบาสกอุบาสิกาแม้ขณะนี้ในขณะที่จะสิ้นใจเนี่ยรู้สึกปล่อยวางหมดทุกอันในขณะนี้โลกานิสังปชะเหสันติเปกโขคลายเหยื่อในโลกเสียสกยะทั้งหมดความรู้ว่าเป็นตัวเราของเราหลงเข้าไปแบกหามันยึดมันปล่อยมันดูมันตายตายมันทำกลางพระนิพพานปล่อยวางปล่อยหมดดูมันตายเหมือนดูคนอื่นตายสติสัมปชัญญะจิตที่บริสุทธิ์ด้วยสติสัมปชัญญะทอดออกมามีแต่ความรู้อันบริสุทธิ์เรียกว่าเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารทั้งหลายก็ดีรู้มันมีวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณไม่แอบอิงอาศัยด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิวิญญาณอันนี้เห็นชัดว่าการตายการแตกสลายของขันธ์ 5นี้แตกไปสิ้นไปแต่วิญญาณตัวนี้ตัวรับรู้รับทราบจริงๆไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับสกายะจิตนี้ก็หลุดพ้นอุบาสกผู้นี้อุบาสิกาผู้นี้ขณะนี้ไม่ผิดแปลกกันเลยกับพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้ว100ปีนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะเพราะนั้นเรายังไม่เคยตายแต่แน่นอนว่าเราจะต้องตายที่จะมาถึงเร็วๆนี้ก็ได้เพราะเราแก่เท่าแล้วก็จงเตรียมตัวเสียให้ดีๆเตรียมตัวซะก่อนตายเคลียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเวลาตายมาถึงก็คอยรู้จักมันตายเหมือนดูคนอื่นตาย ผู้แก่ผู้เฒ่ามาแล้วนี่อะไรอะไรมันอ่อนเปรี้ยเพียแรงไปหมดโรคทั้งหลายแทรกเข้ามากับผู้เฒ่าที่เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ไม่มีภูมิต้านทานอะไรเลยแร็คกิ้งอิมมูนิตี้ขาดแคลนภูมิต้านแพ้หมดทุกอย่างนะผู้เฒ่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นให้มันแพ้ไปเราสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างระบบแอนตี้ไบโอติกระบบภูมิต้านระบบตัวต่อต้านเชื้อที่จะมาก่อให้เกิดโรคทั้งหลายแล้วก็ภูมิต้านภายในคือไม่ยอมเป็นเจ้าของความเจ็บไข้ไม่ยอมเป็นเจ้าของความตายมีภูมิด้านทานที่โดดเด่นวิญญาณังอทังกมาคมาวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ตั้งอยู่ณที่ใดไม่แอบอิงอาศัยวิญญาณังณนิสสิตาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยมีสติอยู่ทุกลมหายใจโดยเฉพาะถ้าหากยังไม่ถึงวันนั้นวันตายมาถึงเดี๋ยวนี้ถ้าเราสามารถมีสติอยู่ทุกลมหายใจเราจะฉลาดในการสร้างภูมิด้านทานหายใจอย่างไรทำให้ตัวร้อนและปรับลมหายใจอย่างไรทำให้ตัวเย็นถ้าดูลมหายใจให้ละเอียดทำให้ความดันสูงก็ได้ทำให้ความดันต่ำก็ได้ถ้าเราเพ่งลงมาข้างล่างส่วนล่างของร่างกายตั้งแต่สะดือลงไปสู่ข้างล่างนู่นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกเซนสิทีฟลงข้างล่างลมหายใจจะค่อยแผ่วเบาละเอียดลงละเอียดลงความดันโลหิตสูงจะต่ำลงจะต่ำลงมากผิดปกติบางคนมีความดันถึง240ไปวัดลงลดอย่างต่ำก็180 160 180นี่ว่าเป็นธรรมดาที่เขาต่ำแล้วเขาสูงไปถึง240อย่างนี้แต่พอเขาเจริญฐานาปานสติสร้างสติสร้างความรู้สึกไว้ส่วนล่างไม่ต้องเอาขึ้นไปส่วนบนเอาตั้งแต่สะดือลงไปข้างล่างดูลมหายใจเข้าจะออกมันวับแวบวับแวบวับแวบมันจะอ่อนจะแผ่วจะเบาลงเบาลงร่างกายก็สงบจิตก็สงบด้วยถ้าเขาไปทำอย่างนั้นได้บ่อยๆละเอียดเข้าความดันเขาจะลดลงมากถ้าไปให้หมอวัดหมอก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันต่ำลงขนาดนี้อาจจะถึง160 140ที่นี่ถ้าหากว่าคนความดันธรรมดาต่ำๆเนี่ยสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนนู่นตั้งสติไว้ตรงหน้าผากตรงหัวตรงหน้าตรงในรูจมูกเข้าออกแล้วเพ่งเข้ามาใต้หายใจยาวๆลึกๆดับหยาบไม่ทันไรมันก็ร้อนไปทั้งเนื้อทั้งตัวนั่นแหละทำให้ร้อนมากเมื่อร้อนมากๆเข้าหายใจยาวหยาบอยู่ในร้อนหนักปวดหัวด้วยไปวัดดูเถอะความดันสูงริ้วเลยทีนี้เราทำให้มันร้อนได้นี่ก็ทำให้มันเย็นได้เพ่งลงมาข้างล่างควบคุมลมหายใจให้ละเอียดละเอียดละเอียดเดี๋ยวก็เย็นทำให้เย็นนานๆเข้าอีกหน่อยก็ฉลาดทำให้ร้อนก็เป็นทำให้เย็นก็ได้มันก็มีภูมิต้านภูมิแพ้ต่ออากาศไม่ว่าอากาศจะร้อนไม่ว่าอากาศจะหนาวเราจะไปอยู่เมืองฝรั่งยังสามารถมีภูมิต้านกับโลกเมืองฝรั่งโดยไม่ต้องเป็นหวัดเลยก็ได้หวัดเกือบไม่ต้องพบกันเลยถ้าทำอานาปานสติให้เป็นให้ดีๆมีเวลาทำควบคุมจะเป็นหวัดได้ยากมากตัวจุลินทรีย์ตัวเยิ้มที่มาในอากาศจะมาเพาะเชื้อกับอุณหภูมิภายในของเราเนี่ยมันมากับความร้อนเราทำร่างกายให้เย็นจนมันตายรับรองไม่บาปดอกถ้ามันมากับความเย็นเราเพ่งให้ร้อนจนมันตายมันไม่สามารถอยู่ได้ในอุณหภูมิของร่างกายระดับนี้ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็สามารถจะอยู่ได้ทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพจิตทำให้มันเป็นนะศึกษาให้ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่กันไปได้ทั้งกายทั้งจิตสบายๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอิทธิบาท4นี่อิทธิบาท4จะทำยังไงมีอิทธิบาทมีความเพียร ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาอันใดอันหนึ่งก็ตามฉันทสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารจิตตสมาธิประธานสังขารคือมีความภาคเพียรจดจ่อทำให้มันละเอียดทำให้เป็นท่านบอกว่าสามารถจะมีอายุอยู่ยืนๆนานๆก็ได้ถ้าไม่อยากตายง่ายแต่ก็อยู่กับบุญกับกรรมอีกด้วยเหมือนกันทีนี้มันก็ต้องอยู่กับเงื่อนไขแห่งเวลาส่วนประกอบที่จะทำควบคุมให้สม่ำเสมอได้แต่ถ้าอย่างอาตมานั่นมันก็ต้องเตรียมตัวตายทุกเมื่อเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่กับที่ทำสมาธิภาวนาให้สม่ำเสมอมันก็ต้องทำตลอดเวลาทุกลมหายใจทั้งไปทั้งมาทั้งอยู่เดินเดินหนึ่งมากกว่าหมื่นกิโลที่ต้องเดินทางไปแสดงธรรมกับกรรมลำบากหน่อยเพื่อพระศาสนาแต่อย่างนี้มันก็ต้องเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่องธรรมดาหรือเกิดเรื่องตายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่อยากตายท่านไม่อยากอยู่นาพินันธามิชีวิตังนาพินันธามิมรณังกาลันจะปฏิกังเทวันพิสังวัตโพยถาเราไม่อยากตายเราไม่อยากอยู่เรารอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาที่สิ้นไปของนายจ้างรอคอยที่จะรับค่าจ้างรางวัลตามกำลังของตนเองอันนี้ก็เหมือนกันอาตมาไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ก็ต้องรอคอยเวลาตายเหมือนกันพอต้องพร้อมเดินทางไกลๆไม่รู้มันจะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอะไรถ้าหากไม่ตายคายอีกประการหนึ่งปอดมันก็ล้ามันพูดมากพอซ้อนญาติซ้อนโยมอยากจะพูดน้อยๆไม่เข้าใจก็ต้องพูดมากๆหลายแง่หลายมุมปอดมันก็ล้าเวลาเรานอนหลับเราไม่ได้ควบคุมลมหายใจมันก็ไปตามอำนาจของปอดมันจะทำงานตื่นมามันก็มีอาการไข้หวัดหรือไข้อะไรมันจะแทรกมาตอนตื่นในขณะหลับเนี่ยมันเข้ามาได้พอเตือนมาแล้วก็นั่งสมาธิ4-5 นาที 10 นาทีเพ่งขจัดมันเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะฉะนั้นจะพูดไปแล้วการเจ็บไข้ได้ปวดก็เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับนักเรียน